bilmez. Sevdamı sürgün yolladım, sağ döner mi bilmez. Umuda kürdüğüm attım, selamında gelmez. Arama sorma yar, oy sürgün sevdam, ardından çağırma yar. Oy dönmem sana, ağıtlar yakma yar. Oy yana yana sürgünde sevdam. Arama sorma yar, oy sürgün sevdam, ardından çağırma yar. Sürgün sevdam, ardından çağırma yar.